ëllëg nit naan law anna allaha hadani lakuntu min almuttaqin, su fekkoon yàlla jubal na ma danaa bokk ci ñi ragal yàlla, mu ne loolu laa leen di bañal. Kon ñaari yëf ngoog ci lim ñuy bañal ak rëccu ci gàttañ lu ci yoonu yàlla. Bu ñaaral bi wax ne suma yàlla jubaloon ma bokk ci ñi ragal yàlla, aw wala boog dama leen di bañal taqoo la mu wax ëllëg moom bakkan ba tey xiina tara al azaba, jamono ja muy gis mbugal gañ ko dencal ak si gis mbugal giñ ko dencal, seen sawara mu yàññi lool, nga seen ñu cay dugal aw nit, nga seen aw nit wuti ko sawara di buur, nga seen ñoo xam ne bu leen séene rek daa di fudd sawara di sànni ay ferñent ay estincelle yu toll ni ay étage yu toll ni tat gitu gëléem mboq lool ba mel luy bëgg ñuul, nga seen jigéen ju ñu taaj di xar bob ba ba mu nekk ñaari gaal, yow mi jigéen nga laajte waaw lu tiik lu tax kii ñuy xar bob bi, ñu ne daawul musóor, yow mi taxaw daawa musóor nag nga tàmbalee lox. Allahu akbar. Aw taqule xiina tara al azab, nga seen góor gun njuutal jampaaka ci diggante naq bi jëm suuf daal di ñoddi, nga daal taxaw daal ne waaw kii moom lu mu xew la, ñu ne kii mooy ki daan def buñ ko laajee dépense mu ne jabar ji divuriyel, ki daan wax soxnaam divuriyel moom nga seen ñuy butti nii, yow mi daan wax sa soxna divuriyel nga daan ni a daa di wóor ne kii buñ noppee ci moom mbaa duñ la ci tegam déb. Nga seen koo xam ne dafa taxaw seen ku ñu génnew làmmiñam di ko laxas nii di ñoddi, mu mel ni kawsu buy génn, waa ji di koy laxas ci loxo bi ba mu ne àgg mu ne ko tipp mu nàcc, ñu xool mu defaat na meloon muy ñoddi, nga ne waaw kee moom lu mu def, ñu ne kee jëwkat la woon. Bi nit ñi séenee yu métti yooyu nag nga dégg bakkan ba daan ni law ànn lii karra, ci suma amoon am song, law ànn lii karra, suma amoon menn song, fa akoone min al muhsin, la danaa bokk ci ñi rafetal. Menn song rek suma ko amoon àdduna. Xam ngeen karra baat bi mooy kurra, kuratu mooy bal, bal yi ñuy fubale mooy kuratun ci arab. Waa ji nee na ni bal di am ci bopp kuñ ko centrel mu di ko dugal, ni bal di am ci bopp joueur biñ ko centrel mu mbëkk ko mu dugg. Ndiggante soosu nga xam ne soo ko laajoon fubalkat yi ak ñi jott ni li ñuy fubal ñoom Ablaye Sako Faye ak ñooñu, nga laaj leen ban diir la bal di am ci bopp joueur bi buñ ko ko centré mu koy mbëkk, daanaka wax la ne nangam la fay am ci seconde, ndegam dana ko mat duñu ko man. Waaye waa ji dem alaxira nee na moom xeebut loolu, law ànn li karra, suma amoon lu toll ni li bal di am ci bopp joueur bi ni ko centré, fa akuna minal muhsinina, fa ca sens rek akuna minal muhsinina, danaa bokk ci ñuy rafetal. Loolu la tabarakallahu borom masalikul jinan di wax ne li gënal nit ñi wa arghabu al ashiya'i lil amwati raddun ila dunya ma al hayati walaw suwaya'atan faqat li ya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu. Nee na nit ñi bu ñu demee alaxira li ëpp ci ñoom la leen di gënal moo di dellu si aduna ak si fi rek ndax def fi lu baax. Nettali woon naa leen ca jataa yële weesu nguur soosu ñu doon wax maam saxaar tabarakallah, law ànn lii karra fa akuna min muhsinin, yàlla nee na ñett yi daa leen di bañal moo tax moo ci alquran. Ku dem ba àlaxira rëccu ndax saggan gum sàgganoon ci wàll topp yàlla, di saggane julli, di saggane woor, di saggane yi nit ñi di def ci yu baax, tabarakallah fexe nga ba mën a am xaalis sànn gi kenn mun laa nax ci weccat. Beneen marché bu nekk boo ca demee kenn mun laa nax ci weccat, mën ngaa tukki, mën ngaa ñëw, passeport nuñ koy lijjantee, visa noonu, nu may def ba dugg ci mu réew, nu may def ba génn, yooyu yëpp macha allah xam nga yëpp. Waaye fi jan billahi nag tabarakallah bu ñu laa fatiha nag nga ne man jàngoon naa waaye dama fàtte, su ne laa julli na nga naa julli de moom léeg-léeg ma boole ci juróom ak yooyu su may tudd def ko. Soo nekkee ci xew tabarakallah ba diw say tuñ diw say bëteeg yooyu musóor musóor gu kawe doo masaa sa bopp ndax da ngay yàq toilette bi. Allahu akbar. Yooyu la yàllay bañ mu dal nit ñi. ala ma faradtu fi jambillah law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin law anna li karra fa akuna minal muhsinin ñet yoy la suñu borom di bañal nit ñi neen suratu zumar ay juroom fuk ak juroom ñet bala baxna rek qad ja'atka dikkal na la ayati sama ayyi fa kazzabta biha nga weddiko waxon na la ne li dana la dal fa kazzabta biha nga weddiko wastakbarta nga reey reeylu yëkkati sa mbagg wa kunta min al kafirina nga bokk ca ñay sul jëf wa kunta nga bokk min al kafirina ca ñay sul jëf ba di mala defaloon santoo ma ci gërëmoo ma ci fa la neex nga daan xool nopp yi mala defoon santoo ma ci gërëmoo ma ci loola neex nga ci daan déglu sa biir bi santoo ma ci gërëmoo ma ci lu na dugal nga ko ci sa tànk yi santoo ma ci woon gërëmoo ma ci fa na dox nga ca wastakbarta wa kunta min al kafirin nga bokk ci ñuy sul jëf sul jëf kufru du dara loolu sul jëf yàlla defal la teranga gisoo teranga ya xanaa faya ko safaan loolu mooy al kufru te mooy rek sàng loolu yàlla defal te nga waroon koo wane ci say taxawaay wala say sa dér ngir taxawee li la suñ borom tabaraka wa taala di tol balaa baax na rek xad jaat ka yaa ngi nii tey dikkal na la ayaati sama aay fa kazzabti biha nga weddi ko wastakbarta nga rëy rëylu wa kunta min al kafirina nga bokk ci ñii sul jëf wa yowm al qiyama su bisub taxawaay baa bañ taje talaa da nga gis alladina kafaru alladina kazabu ala allah ña daan waxal yàlla lu dul dëgg wujuhuhum muswadda seen kanamee ñul kooku wa yowm al qiyama tara alladina kazabu ala allah wujuhuhum muswadda waaw su yowm al qiyama da nga gis ña nga xam ne dañoo sosaloon yàlla lu dul dëgg naan ko am nga doom naan ko diway sa rag naan ko diway sa mag naan ko da nga liggéey semaine bi dimanche nga sonn noppalu naan ko da nga heureur lu nu ñu koy wax yàlla wujuhuhum muswadda ala xar ngi seen kanam ñoom ñëpp ñul kukk yàlla nañ ci yàlla musal te boolu ñu ca ña nga xam ne seen kanam day weex alaysa fi jahannama maswan lil mutakabirin mu ne alaysa ndax nikkut fi jahannama ca sawara maswan dëkkuwaay lil mutakabirina ci ñuy réeréelu ah kay képp ku réeréelu rek yëg nga ne am nga kër am nga appartement sawara alaysa fi jahannama maswan lil mutakabirin hadis ba loolu la waxoon laa yadxulu ljannata man kaana fi qalbihi misqaalu farratin min kibr aw kama qaala képp ku sa xol def fepp rëy wutal ni fepp suuf alaxira moom doo dugg aljanna yaluñ tal mosal ci rëy kon kon alaxira lu sa war a fees fees fees moom fopp ku rëy réelu ku ne am ca appartement alaysa fi jahannama maswan lil mutakabirin kon rëy réelu baaxut rëy réelu ci kanam nit ñi rëy réelu ci kanam tabarkalla ñu baax ñi lenn lu nekk nga di ko def loolu day jur ak dugg sa war a ëllëg yàll nañu ci suñu borom tabaraka wa taala musal suratu zumar aya juróom benn fukk yàlla nee na wa yunajji llahu yàlla sawe alladina ittaqaw ña ko ragaloon bi mafasatihim ci seenug texe waaw bi mafasatihim ci seenug texe seenug càkkuteef wa yunajji llahu yàlla sawe yàlla muccal alladina ittaqaw ña ko ragaloon alladina ittaqaw mooy ñi nga xam ne moom la junjoon ca bopp baqara hudan lil muttaqin mooy dañuy moytul yàlla yi tere tey jëfe li muy digle sidna aliyu karamallah wajha dafa laajoon benn taalibéem ne ko soo doon dugg ci ndox mu taa te bañ caa tooy nooy def mu ne ko damay wog sama yére mu ne ko sooy dugg ci biir ndox mi di gën di xóot di gën di jëm kaw nooy def mu ne ma gën a wogu lu tax ngay wogu mu ne ngir bañ a tooy ci ndox mi mu ne ko lool nag moo dig ragal yàlla. Adduna si fi ne léeg-léeg ab dërëm ne war na tegg ci say loxo, soo ragalee yàlla da nga koy waccax. Waaye bu dee dërëm bu la romb nga for ko, boo romb for ko féexlu woo da ngay bareele, waaye li ngay am du barkeel tabarakallah. Kon ragal yàlla mooy yàlla yi tere nga fexe ba mu la taq. Cheytaane muy iblis laanatullahi alayh fi ne saa boo xëyee day fa bërigoom taaj ko ci marché yi, bërigo peinture taaj ko ci marché yi, fa bërigo peinture taaj ko ci feccukaay yi, taaj bërigo peinture taaj ko ci boor yi fofukaay yi. Ku fa ñëw ku ne mu fexe ba peinture la ngar ñibbi. Peinture yu bari yooyu nag bu taqee ba taq ci la nit kiy dem àllaaxira, ñu ne ko yow dangaa taq peinture, foog nga dem jëhannama ngir ñu tolye la. Waaw tuli jël la ndeysaan daal di defaraat ba peinture bi baax, bu ñëwee ba buntu aljanna ñu ne la tibbatum fa duxuluha, dina ñëw ci saar bi balaa muy jeex insha allah. Yàlla nee na ñooñu day laa yamassuhum suu, lu metti du leen dal. Wala hum yaxzanuuna, du nu jàq. Ñu ragal yàlla laa yamassuhum suu wala hum yaxzanuun. Ñu ragal yàlla li muy tere ñu bàyyi ko, li muy digle ñu def ko. Am na ñaari xéwal laa yamassuhum suu wala hum yaxzanuun, lu metti du leen dal te duñu tiit tabarakallah. Wala hum yaxzanuun, yàlla tabaraka wa taala nag mu indi ni mu toll te teg ko ci fiqalum ni toll. Allahu yàlla kan mooy yàlla? Xaaliqu kulli shay, mooy ki bind lépp. Allahu xaaliqu kulli shay, mooy ki bind lépp. Benn tawxiida ngoog muy tawxiidul xaaliqiya. Jàngoon nga ñu na tawxiid am na rububiya, am na uluhiya, am na al asma wa sifat, am na al xaakimiya. Ñu ngi nii beneen tawxiid a ngi nii muy al xaaliqiya, muy yàlla xaaliqu kulli shay, li fi nekk lépp moo ko bind. Ab tawxiid la, ab tawxiid la. Kon juróomi xeeti tawxiid a ngoog des na yeneen yoo xam ne boo ko ci boole mat juróom-ñaar wala juróom-ñetti xeet ci xeeti tawxiid muy wéetal suñu borom tabaraka wa taala. Allahu xaaliqu kulli shay, nga jàng fële ca al xaakimiya inil xukmu illa lillah, yàlla moo moom atte moo war a tëral li ñuy atte. Wuhuwa yàlla wakilun, moo féetewoo ala kulli shay in, mbir mu nekk moo ko féetewoo sàmm. Moo tax wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu, yàlla moo féetewoo sàmm mépp mbir. Surtu Zumar aaya juróom benn fukk ak ñaar. Kan mooy yàlla? Yàlla lahu mooy ki moom maqalidu samawati, caabi asamaan. Lañu denc ci asamaan lépp wal ardi ak liñ denc ci suuf lépp caabi yaa ngi ci loxoy yàlla. Lahu maqalidu samawati wal ard, caabi asamaan, caabi suuf, kullu ashiya khazainu samawati wal ard biyadihi. Noonu la ko Suday tafsiré. Ibnu Abbas mu ne maqalid mooy mafatih. Waaw ba demee ci tafsiru Qurtubi fukk ak jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent. Yàlla lahu moom moom maqalidu samawati, caabi asamaan, wal ardi moom moom caabi suuf. Moo tax mënin su ko wedd ba noppi am jàmm ci kaw suuf, am jàmm ci biir suuf, kenn mënu ko. Waaw lahu maqalidu samawati wal ardi, moom moom caabi asamaan, moo yor caabi suuf. Walladina kafaru bi ayatillah, ñi nga xam ne dañoo weddi li nga xam ne mooy tëralin yàlla, ñi nga xam ne dañoo weddi bi ayatillahi ci loi yàlla yi, ulaika mboolem ñi weddi hum ñoom rek rek al xaasiruun, ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo perte. Walladina kafaru bi ayatillah, ñi nga xam ne ñoo weddi li yàlla tëral, ñi nga xam ne ñoo weddi lii di loi yàlla subhanahu wa taala, ñoom rek ñoom ñooy al xaasiruun, ñoom rek ñooy ñi nga xam ne ñoo perte. Suratu Zumar aaya juróom benn fukk ak ñett. Suñu borom tabaraka wa taala ci suratu Zumar aaya juróom benn fukk ak ñeent mu ne qul, waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, laajal nit ñi laaj bi ma lay bëgg laajlu laajal ma leen ko. Afa ghayrallahi, mo ndax keneen ku dut yàlla, mo ndax leneen lu dut yàlla, ta'muruni, ngeen may digal, a'budu, ma di ko jaamu. Qul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu, ndax da ngeen maa bëgg digal may jaamu keneen ku dut yàlla. Ayyuhal jahiluna, yéen ñi xamul dara. Ayyuhal jahiluna, yéen ñi nangulut yàlla. Waaw, ndax da ngeen maa bëgg digal may jaamu keneen ku dut yàlla di ko wéetal. Te moom suñu borom mooy ki nga xam ne daf ñu bind rek ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Moo tax Ibnu Kathir mu ne innal mushrikina min jahlihim da'aw rasulallahi ila ibadati alihatihim wa ya'budu ma'ahu ilahahu fa nazalat al aya. Mukhtasar Ibnu Kathir jukib ñettel xatum ñaari témèr ak ñaar fukku ak juróom ñett. Mushrikoon yi dañu woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dëgg la sonn nga lool ci wooñu ñu woo ñu jaamu yàlla. Ñun tam sonn nañ lool ci woo la ci jaamu xërëm yi. Dañoo bëgg def nag léegi benn dëppoo bu ñu na dëppoo négocier mbir. Mooy suñu jaamoo yàlla ren su déwee ne ñu jaamu xërëm yi. Maanaam li ñuy tëral ñun bëgg koo doxal nan ko mos bu ci kanamee ñu mos yow li ngay tëral te bëgg koo doxal. Ah, loolu la yàlla ne day laaj yonent bi ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ku dul yàlla. Walaqad uuxiya ilayk, lu jiitu tey nag waxyu woon nañ la. Walaqad uuxiya, waxyu nañu ilayka ci yow. Wa ila alladhina min qablika, ak ñi la jiitu. Walaqad uuxiya ilayka wa ila alladhina min qablika, waxyu nañ la yow Muhammad. Waxyu yonente la jiitu woon téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yu manqué benn, ñoom ñëpp ak yow yàlla waxyu na leen woon wax leen lii moo leen di bëgg a wax. La in ashrakta, soo bokkaale woon soo jaamoo yàlla jaamu leneen. La in ashrakta, soo jaamoo yàlla jaamu leneen. La yaxbatanna amaluka, sa jëf dana sipeeku. Loo mën a defal yàlla lu mu bari bari bari, lu mu rëy rëy rëy rëy, bis bi nga ko bokkaalee ba nga tàmbalee jaamu ga ba fi nga yem, yaa ngi ci zéro. Mi ngi mel ni élève bu ñu door zéro. Loolu tax ñu naan bokkaale deesu ko baale, ndax dafay sippi jëf. Liy sippi jëf nag nga xam ne da nga koo def mu sippi sa jëf. Lu jiitu ñu la koy baal sa jëf daal dina yàqu. Moo tax moom du bàkkaar, dafa gën a rëy bàkkaar. Maanaam su fekkee nit ki daf doon jaamu yàlla ba def ko lu mat ak genn wàll, waaye mu daal di bokkaale at yooyu ak genn wàll yépp, bokkaale ga yàq na ko. Genn waay ngi nii ji dajaleem am meew, mu dikk ci marché di jënd meew litre ñaar fukk, litre ñaar fukk, litre ñaar fukk, ba jënd ak siwo ba mu fees. Mu daal di jënd benn litre deret, sotti ko nag ca siwo ba. Siwo bi def na ñaar fukki litre yu meew, mu sotti ca benn litre deret. Litre deret bi yàq soow mi yépp, ñu tóor ko. Bokkaale ci biir jëf noonu la ci mel. Bés bu ci duggee rek noonu la koy def. Lu jëf ja bari bari, lu mu rafet rafet, meew xam ngeen ne rafet na, weex tàll. Soo ci sànnee ay dekk sukar mu neex lool, waaye boo jëlee kaas litre deret nag daal di koy sotti ci meew mi nag mbaa ci sow mi, ci dëgg dëgg yàqu na. Noonu la jëf ji ñuy jëfal yàlla ci xel, bu ca bokkaale duggee noonu la koy def. La in ashrakta, waat naa ni soo bokkaalee la yaxbatanna amaluka, sa jëf dana sipeeku. def ju sipeku nak kon moy def ju yaqku nga dem ba ag defene ni nga def baxna fekk yaqna ben way ni defa safi mburu dakar ci deso wo xam yene ama seri dañ bondel lol tabarkallah mu jogo ko wacc rek mu jëm ak mom nak ties di jaay mburu naka mu dem ba tali bi fi ni koy defare rek buntu ci ginaaw ubbeeku ba ñaar yépp tali watu bi nak di bondé mburu yi di barasté ko di wacc muy dem rek mi ngi daw nak jinaani lu bare bare bi muy joggé Dakar fofu na lu mat jinni mburu ma lu ko jégé bu mu aggé ba ties tabarkallah mbolem ñim rom ci yoon wi ñu ja sante seen ak ñu ja sante juuf ak ñu ja sante fay tabarkallah ak ndaw ko ndayi mburu yépp fon nañ ko mu ag nak daldi droite ci kon bi mi wara jaay mburu daldi wacc nak yor ay tiabim ñew ci ginaaw auto bi rek fil ko fa dara lolu moy la yahbatan amuluka sa jef da sipeku jef ju sipeku non lay mel motax suñu borom nit man na ko jefal ba nopi jef ja yaqku ci ngay deg mu nan man jaa bil hasana falahu asru amsalha yalla du wax ne ku def lu bax day wax ne ku ñew indi lu bax ndax auto yep ngi sarse aduna pour wuti alakhirah yep ngi sar waye besar su doora dem nak dafay bari lolou moy la koy waral moy bokale wala naw sa jef wala reuy wala poukereu mba titeru ak yep yi nga xamne dafay yak jef la in ashrakta la yahbatan amuluka yalla jall musal wala takunanna tisbaba da nga bok min al qasir la ci ñi ñak te moy ñi pert jef ba nopi son ci lol nga daldi ñak lolou la yalla wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam motax tafsir kadi ñu ne wa hadha ala sabili al fard wa taqdir wa illa fa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qad azamahu Allah wa hasa lahu an yushrika bihi billahi wa huwa alladhi jaa li iqamati sarh al iman wa tawhid ñu ne li moy ci yoonu misal ne ko bokale su jëf yaqku waye yunus bi alayhi salatu wassalam ñi nga xamne dafa ñew ngir taxawal ngindi iman ak ngindi wetal yalla manam etas ko ka du bokale waye waxin la suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne ko bo bokale su jëf sipeku wa bo amé kilifa gu tolni sallallahu alayhi wasallam muy sa kilifa yalla ne ko so defé li li mo lay dal wa yow mi talibi nak lu xew mo yalla def la jëlale kon tabaarakallah yow waxi nopi suratu zumar aya juroom ben fuk ak juroom ban ni fi nek dal Allah yalla dong fa'bud wetal ko motax ñu jital maf'ul bi balillaha fa'bud yalla dong fa'bud jamu ko wetal yalla rek so soxla ne ko soxlana so jaxle ne ko jaxlena so bëgge ne ko bëgna lo ragal ne ko dama ragal nangam mom yalla rek balillaha fa'bud tabarkallah lo jaxle rek ñewul ci mom yalla buntam du tuje babullahi lam yak murtajja buntu bi yalla du tuje yalla sa ba soxla rek ne ko accu so kabare ni Allahu akbar joko nga sa borom tabaraku taala ndax numéro téléphone yalla mom do ci woti mukk ñu la dafa nek ci réunion do ci woti mukk ñu la suñu borom dafa dem am barap sangam xaaral mu ñew do ci woti mukk ñu la xey ségu do ci woti mukk ñu la dafa wacc mom bo ni Allahu akbar rek yaangi mom direct legi waxal li nga bëgg wax waaw Allahu akbar motax bo ni Allahu akbar ci julli rek fi la nga daal tambali daal di duggal ben ñaan ba nopi daal di duggal njang mi alhamdulillahi rabbil alamin wala bismillahir rahmanir rahim tambali nak di lak ay arab yak sa borom di lak ay arab ba aksi ci wala dalin daal ni amin lakkan ay arab daal di ruko di lak ay arab ba ni assalamu alaykum wa rahmatullah aksi kon yalla Allah fa'bud wetal ko wa kum minash shakirin te bok ci nikoy sante wa kun nga bok minash shakirin ci ñinga xamne dañuy sante yalla xewal gum la defal nanga ne alhamdulillahi rabbil alamin waye bul ca yam de su wote nga dem ca lamuy wote su tere bu la fa kenn gis lolu moy sante yalla ndax sante yalla lamiñ do nga duko def alhamdulillah bob yi dem nek yoy dedet sante yalla likoy def moy aw lamiñ ak ay ciir akum xel alhamdulillah tabarakallah niko suñu xarit bobu al ustad salih saudi waxe tabarakallah serigne salih saw modi neena bu nit ne alhamdulillah yimuy tekki moy ku la wutalon am tabaski daw nga jekki ba tabaski mi wer wi teru nga dem ba ca mom dal ne ko ah yow day xar man mo wutalon daw samay mbokk begon nañ ci lol samay xarit deg nañ ci lol may deg na ci lol jeureujeuf ma ngi lay sante bu waji amé touti xalaat rek day yeg ne yang koy fatali xar mu daw ma ngir mo talal la menen xar motax yalla bo ne alhamdulillah yalla ma ngi lay sante ci xewal yi nga ma defal yeg na xewal yi samay mbokk yeg nañ ko moy kon da nga bëgg la dolli motax la in shakartum la azidannakum suratul zumar ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla neena وما قدر الله حق قدره وما قدر الله قمن يالله حق قدره دق دق قم وما قدر الله نتن يالله حق قدره دق دق نت نخفن قمن يالله دق دق قم نبكو يرغل ما عزموه حق تعزيمه وما قدروه في أنفسهم حق تقديره إذ أشركوا معه غيره وساووا بينه وبين الحجر والقصب في العبادة وخجوج من البحر المحيط جكب جروم نعر قتم ينتمر أكفن وير أك جروم نعر خمون يال دق دق خم بن يبو خمون يال دق دق خم كون برن نمي دي مل معلمي وخ معلمي جف دوك مل دوك جف واي واي مبقي كون خمد دنگي أم صغنا مو أمبو يال نيو جن أمبو باق لير بلنب يبو ba nopi say mbokk na alhamdulillah koku jar na ragal waaw soxna fi day eumbu yalla ñool jël soxna sa eumbu ba yépp ñu duggal ci biir pax ñepp di sétane ñu gasul ci kenn du jël yett kenn du wax dara wallahi fin qaman koku haqq qadrihi kon dinañ ko ragal deug deug ragal naka nonu da ngay daal di bëgg tukki jël aw yoon di dem ñu jël la ci yoon barki dem ngi ni rek tabarakallah saxar gu daanu ñaar fukki nit ak juroom ñat juroom nit yalna ca yam suñu borom daldi jël ci teewul alhamdullah rek mo cey mujju ma qadarullah haqq qadri te su ko neexon kat ñun ñi di waxat ñi deglo ñepp yalla ni ci kaw yor asaman ben xeer wo xamni ni mu magge suñu ko won but ñun ñepp tabarakallah nañ ñoo ñe def ñi def ko kon nak ko xamni lo mën di yor su ko neexé mu jaar ci sak lo mën di yor su ko neexé mu jël ci sa loxo jëlale la sax yow koke buñ ko xamon haqq qadrihi danañ ko tek fa mara tegg kan moy yalla wal ard gis ngeen soufi yalla mune wal ard te gis ngeen soufi jami'an soufi lepp nak bu waxe soufi lepp moy li ci nek ci ndox li ci nek ci souf li ci nek ci garab li ci nek ci montagne li ci nek ci etage li ci nek ci ay tabakh ak lepp wate yi ci bir saxar yi ak lepp qabdatuhu danku bi yalla la yawmal qiyamati bu al-akhirah manam ni am ndaw ko nda di timé ciép dank ci loxom ab dank baram yi nubbu li mu dank ba kenn duko gis non la yalla mëna def suuf Allahu akbar wal ardu jami'an qabdatu suuf yépp nak té suuf yi ngi fi ñu nak rek bo fi joggé fi ba nga ag ci wéro yaang ci suuf wal ardu jami'an qabdatu suuf yi lepp ab dank la ci suñu borom tabaraku taala yawmal qiyam da koy ngub ni ci loxop chamoñam dank ko tet xolal fim nak ñun bari na lu way munta dank ci gëna ponk la ci ñun munta dank dakar xaw xagn ko man sax suñu borom mom waxuma la dakar waxuma la afrique waxuma la europe ba asi dañuy bolé yépp al ardu jami'an ak mbolé na ci suuf dex yeek gejje lepp mu dank ko ci chamoñum yowal qiyamati was samawati mbolem asmani jurum ñaari asman yep matwiyatun bi yaminihi dañ koy lem ci ab ndey joram asman yep ñu lem ko ci ab ndey joram was samawati matwiyatun bi yaminihi fi dem ci waxina alquran ci ulama yi sa bu ñu ci asman da koy def da koy def jam'u li ngeen wax ñeen pluriel bu ñu ci al ardu def ko mufrad wala singulier modi was samawati matwiyatun bi yamini asaman